Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 समुच्चय बोधक अव्यय 2 समुच्चय बोधक अव्यय 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ वह कब से काम नहीं कर रही है? वह कब से काम नहीं कर रही है? منذ زواجها उसकी शादी होने के बाद से उसकी शादी होने के बाद से نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت हाँ, उसकी शादी होने के बाद से वह काम नहीं कर रही है। हाँ, उसकी शादी होने के बाद से वह काम नहीं कर रही है। منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل। उसकी शादी होने के बाद से वह काम नहीं कर रही है। उसकी शादी होने के बाद से वह काम नहीं कर रही है। منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. जब से वे एक दूसरे को जानते हैं, तब से वे खुश हैं। जब से वे एक दूसरे को जानते हैं, तब से वे खुश हैं। منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. जब से उनके बच्चे हुए हैं, तब से वे बहुत कम बाहर जाते हैं। जब से उनके बच्चे हुए हैं, तब से वे बहुत कम बाहर जाते हैं। متى تتصل هي بالتليفون؟ वह कब फोन करेगी? वह कब फोन करेगी? هل أثناء السير؟ गाड़ी चलाते समय? गाड़ी चलाते समय? نعم أثناء ما هي تقود السيارة. हाँ, जब वह गाड़ी चला रही होगी। हाँ, जब वह गाड़ी चला रही होगी। هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. गाड़ी चलाते समय वह फोन करती है। गाड़ी चलाते समय वह फोन करती है। هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. कपड़ों को इस्त्री करते समय वह टीवी देखती है। कपड़ों को इस्त्री करते समय वह टीवी देखती है। هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. अपना काम करते समय वह संगीत सुनती है। अपना काम करते समय वह संगीत सुनती है। لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. जब मेरे पास चश्मा नहीं होता, तब मैं कुछ देख नहीं पाता। जब मेरे पास चश्मा नहीं होता, तब मैं कुछ देख नहीं पाती। لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. जब संगीत ऊंचा बजता है, तो मैं कुछ समझ नहीं पाता। जब संगीत ऊंचा बजता है, तो मैं कुछ समझ नहीं पाती। لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. जब मुझे जुकाम होता है, तो मैं कुछ सूंघ नहीं पाता। जब मुझे जुकाम होता है, तो मैं कुछ सूंघ नहीं पाती। سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. अगर बारिश हुई, तो हम टैक्सी लेंगे। अगर बारिश हुई तो हम टैक्सी लेंगे. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. अगर हमारी लॉटरी लग गई तो हम सारी दुनिया घूमेंगे. अगर हमारी लॉटरी लग गई तो हम सारी दुनिया घूमेंगे. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. अगर वह जल्दी नहीं आया तो हम खाना शुरू करेंगे. अगर वह जल्दी नहीं आया तो हम खाना शुरू करेंगे. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.